Od poniedziałku do środy świeże udo lub podudzie z kurczaka z Lady 6,99 za kilogram, 4 kilo na osobę. A kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, tylko 4,99 za sztukę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Wtorek, 3 czerwca i 14 na zegarze. Serwis Trójki przed nami, Agnieszka Drost. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu europosła Grzegorza Brauna, a chodzi o atak na lekarkę. Mamy większość w Sejmie, zapewniają posłowie koalicji po zapowiedzi głosowania nad wotum zaufania dla rządu. Mistrzynie zachęcają młode kobiety do uprawiania sportu. Polskie kobiety, polskie dziewczynki mają najniższy poziom poczucia wartości w Europie. Prokuratura wnioskuje o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi w związku z atakiem na lekarkę z Oleśnicy. O wystąpieniu do Parlamentu Europejskiego poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Powiedziała, że prokuratura zamierza postawić europosłowi Braunowi 6 zarzutów, w tym uwięzienie oleśnickiej ginekolożki w gabinecie lekarskim i stosowanie wobec niej gróźb karalnych. Odnosząc się do tych czynów skierowanych wobec pani doktor, polegały one na pozbawieniu jej wolności, naruszenie nietykalności osobistej pani doktor, znieważenie, a także zniesławienie. Prokurator Adamiak poinformowała, że pod koniec czerwca ma być przygotowany kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem w prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga w związku ze zdjęciem flagi ukraińskiej w Białej Podlaskiej, flagi Unii Europejskiej w Katowicach oraz wypowiedziami antysemickimi w trakcie kampanii prezydenckiej. Premier zapowiedział, że w przyszłą środę wystąpi przed Sejmem z wnioskiem o wotum zaufania dla rządu. Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński mówi, że wynik tego głosowania ma pokazać, że gabinet Donalda Tuska ma stabilne poparcie. Polityk odniósł się też do propozycji Jarosława Kaczyńskiego dotyczącej utworzenia apolitycznego rządu technicznego. Większość jest wbrew temu, co mówi Kaczyński, stabilną większością i będziemy realizować dalej to, co, na co się umówiliśmy w 2023 roku. Przepraszam, a propozycja Jarosława Kaczyńskiego? Co pan to jest mówi? Absurd, to jest absurd. On próbuje dwie pieczenie na jednym ogniu, wygrał kandydat PiSu o włos, a udaje, jakby skończyła się historia. Tymczasem rzecznik PiSu Rafał Bochenek uważa, że dziś premier nie jest pewny większości. Sam fakt, że ten wniosek jeszcze nie wpłynął, to znaczy, że ta koalicja nie dogadała się co do sformułowania większości wokół takiego wniosku o wotum zaufania. To pokazuje, że rzeczywiście ta koalicja się po prostu sypie. Musimy pokazać, że jesteśmy gotowi do ciężkiej pracy i mamy konkretny plan działania, mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. To ma być nowe otwarcie. Mamy większość, ale mamy też pomysł, mamy wizję, mamy wnioski. W mojej ocenie te dwie rzeczy powinny iść ze sobą ściśle w parze. Wniosek zostanie rozpatrzony 11 czerwca podczas dodatkowego posiedzenia Sejmu. Wcześniej mają się spotkać liderzy ugrupowań tworzących rządową koalicję. Miniony maj był wyjątkowo chłodny. Ostatni raz tak zimno było w tym miesiącu, w 1991 roku. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek mówi, że temperatury poniżej normy występowały na wschodzie i południu. Około te minus 3 stopnie poniżej normy średniej wieloletniej. Natomiast na zachodzie około minus 1, minus 2 poniżej tej średniej wieloletniej. Przede wszystkim wynikało to ogólnie z cyrkulacji atmosfery, gdzie wyżej umiejscawiały się na zachodzie, na wschodzie niżej. To powodowało jednak ten spływ tego arktycznego, zimnego powietrza. Eksperci podkreślają, że to, że maj był zimny, nie oznacza, że klimat przestał się ocieplać. Majowe chłody są naturalną cechą polskiego klimatu. Ukraińscy dywersanci wysadzili podwodne podpory krymskiego mostu. Konstrukcja, która łączy Rosję z zaanektowanym Krymem i jest oczkiem w głowie Władimira Putina, znajduje się w stanie awaryjnym. Informację taką podała agencja Union. Operację zorganizowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Przygotowania trwały kilka miesięcy. Według SBU podpory mostu są mocno uszkodzone tuż przy dnie. Kreml na razie nie skomentował tych doniesień. Mistrzynie zachęcają młode kobiety do uprawiania sportu. Około 500 uczennic bierze udział w wydarzeniu organizowanym w bydgoskim zespole szkół nr 7, trenując pod okiem m.in. złotej medalistki olimpijskiej Otylii Jędrzejczak. Mistrzynie w szkołach to projekt, który my robimy jako fundacja od 2018 roku. Badania pokazują, że polskie kobiety, polskie dziewczynki mają najniższy poziom poczucia wartości w Europie. Więc ten projekt jest niezwykle ważny, żeby pokazać dziewczynom, że nieważne skąd pochodzisz, nieważne jakie masz zaplecze finansowe, jest bardzo ważne jak chcesz. Nie porównujcie się do tego, jak wygląda koleżanka, jak zamalowuje życie Instagram, tylko patrzcie na siebie dzisiaj i doceniajcie siebie takimi, jakie jesteście. Uczestniczki wspierają również medalistka olimpijska w kolarstwie torowym Daria Pikulik, florecistka Julia Walczyk-Klimaszyk, a także bydgoska lekkoatletka Adrianna Sułek-Szubert. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie popadać i zagrzmieć, nad ranem możliwe mgły, a jutro też sporo deszczowych chmur, miejscami burze, także z gradem, będzie bardzo ciepło, od 25 do 28 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Do 15. Wciąż w tym samym składzie. Michał Jakubik, Hanna Dołęgowska i Katarzyna Borowiecka. Roisin Murphy na początek.

Matt Berninger. 30 maja miała premierę jego kolejna solowa płyta pod tytułem Get Sung. Ten utwór Bonnet of Pins już Państwo z pewnością znają, ponieważ on był jednym z singli zapowiadających to wydawnictwo, ale będziemy do tej płyty wracać w tym tygodniu o tej porze, aż do czwartku w naszych spotkaniach w audycji Tu Myśliwiecka 357. Kwadrans po 14. Teraz powspominamy, bo ta piosenka, jestem o tym przekonana, łączy się u Państwa z wieloma wspomnieniami. Nocnym pociągiem aż do końca świata z płyty Happiness is Easy. Oczywiście Mysłowic i ścieżka dźwiękowa naszego życia. Jeden z tych tysięcy utworów, które zawsze z czymś się będą kojarzyć. A teraz 20 minut po 14 i kontynuuję swoje postanowienie, żeby o tej porze przypominać Państwu piosenki, które znalazły się na ścieżkach dźwiękowych. Czasami piosenki, czasami będą to utwory instrumentalne, ale dzisiaj akurat jest piosenka. Pretekstem, inspiracją do tego wyboru jest opublikowany przed kilkoma dniami zwiastun pierwszy nowego filmu Guillermo del Toro, meksykańskiego reżysera nagrodzonego Oscarem, filmu Frankenstein. To było marzenie Guillermo del Toro, żeby Frankensteina zekranizować. No i wreszcie to marzenie się spełnia. Premiera jest przewidziana na końcówkę roku. Oscar Isaac w jednej z głównych ról, nie potwora Frankensteina, tylko doktora Frankensteina, Jacob Elordi jako potwór Frankensteina. No ale zanim dostaniemy ten film i jego ścieżkę dźwiękową, to ja postanowiłam dzisiaj wrócić do filmu Kształt wody z 2018 roku, filmu nagrodzonego kilkoma Oscarami. No i tam oprócz tego, że Alexandre Desplat napisał muzykę, nagrodzoną zresztą Oscarem, to Guillermo del Toro zdecydował się na powrót do piosenki śpiewanej przez rodzeństwo, Caterine Valente i Silvio Francesco. Quiero pedir a Babalú una negra muy santa como tú que no tenga otra negra pa que no se fuera Bambalú ayé Bambalú ayé Bambalú ayé Bambalú ayé Bambalú ayé Bambalú ayé A Babalú una negra muy santa como tú Tururú Bambalú ayé, Bambalú ayé Bambalú ayé, Bambalú ayé Bambalú ayé A él lo quiero pedir Bambalú ayé negra muy santa, Bambalú ayé, Bambalú ayé, que tenga dinero y que no se muera. Bambalú ayé, Bambalú ayé, Bambalú ayé, Bambalú ayé, Bambalú. Hania mówi, że bardzo to milutkie. Ja się z tym zgadzam. Babalu, Caterina Valente i Silvio Francesco, wprawdzie Włosi, ale śpiewający po hiszpańsku. Tutaj Caterina Valente śpiewała w sześciu językach. Bardzo ciekawa biografia. No a tutaj z bratem oboje uzdolnieni wszechstronnie, oboje zagrali też w tym utworze na gitarach. Zachęcam Państwa, gdyby Państwo jeszcze z Cateriną Valente nie mieli do czynienia nigdy, żeby się zainteresować tą postacią. Zmarła w zeszłym roku, we wrześniu w Lugano, gdzie mieszkała od wielu, wielu lat. No a teraz jeszcze wracamy do naszej ubiegłotygodniowej płyty tygodnia z wczesnego popołudnia. Stereo Lab, Aerial Travels. Thank you.

Problem polega na tym, że w polszczyźnie występuje mnóstwo sposobów wymawiania wyrazów. Na przykład słowo robią inaczej wypowie osoba dbająca o wzorcową wymowę, robią, inaczej ta, dla której dbałość nie jest najważniejsza, robią, a jeszcze inaczej Ślązak czy Ślązaczka, robią. W związku z tym różne zapisy tego samego wyrazu znacznie utrudniałyby komunikację. Ale nawet jeśli nie będziemy brali pod uwagę stopnia dbałości o wymowę czy pochodzenia osoby mówiącej, to istnieją zasadnicze różnice w wymawianiu danego wyrazu osobno i w połączeniu z innymi słowami. Weźmy za przykład słowo brat. Powiemy przecież brat Kasi, ale brat Zosi. I dalej, nad morzem, ale nad polem. Nos krótki, ale nos długi. Chodzi o to, że pierwsza głoska drugiego słowa wpływa na brzmienie ostatniej głoski pierwszego słowa. Częstym argumentem przeciwników współczesnej ortografii jest to, że pary RZ i Z z kropką, uzamknięte i uotwarte oraz CH i samo H wymawiamy jednakowo. W przypadku głosek Ż oraz U jest to prawda, ale już mieszkańcy pogranicza polsko-ukraińskiego czy polsko-białoruskiego inaczej wymawiają wyrazy z samym H i CH. Wzorowanie się na mowie nie przyniosłoby też rozwiązania w kwestii użycia małej czy dużej litery oraz tego, czy pisać coś łącznie czy rozdzielnie. Zapis fonetyczny, czyli zgodny z wymową, wprowadziłby też dużo zamieszania w odbiorze tekstów. Wyobraźmy sobie, że wyraz róg zapisujemy tak, jak słyszymy – R-U-K. Ale już w dopełniaczu przyjmuje on formę rogu. Dobierzmy jeszcze kilka takich wyrazów, na przykład wóz, pisany przez W-U-S, ale w dopełniaczu wozu, nóż, ale nie ma noża, czy bór, ale w boże. Pisownia, w której rezygnuje się z U zamkniętego czy RZ, uniemożliwia właściwie rozpoznanie, że chodzi o różne formy tego samego słowa. Czy to na pewno uproszczenie? W dodatku pojawiłoby się jeszcze więcej słów, które są pisane tak samo, ale mają inne znaczenie. Na przykład morze, jedno dotyczące przypuszczenia, a drugie wielkiej wody, mieć, czyli posiadać i mieć jako metal, masaż, na przykład ten w spa i masaż jako osoba zajmująca się produkcją wędlin, lód i tu mamy aż trzy warianty. Lód jako metal lub stop metali używanych do lutowania, jako zamrożona woda i ludzie mieszkający na danym obszarze o wspólnej kulturze i wspólnym języku, ale nie mający świadomości narodowej ani tradycji państwowej. To tylko kilka przykładów tego, jak pozorne uproszczenie ortografii przyniosłoby utrudnienie w komunikacji. Dlatego zanim przyjmiemy postawę antynormatywną, zastanówmy się, czy naprawdę warto. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. To kwestia do zastanowienia, bo jest za dużo wariantów, za dużo wariantów. Mateusz Adamczyk, bardzo dziękujemy. Przypomnę adres przysłowie @polskieradio.pl. Tam można pisać z wątpliwościami językowymi i Mateusz na pewno odpowie. 25 minut do 15, Sinead O'Connor w Trójce. trójka. Trójka, na zegarze 17, a właściwie 18 minut do 15. Teraz historia, której nie mogliśmy przegapić. Przystanek Świat. A opowie ją Ewa Mierzejewska. Oto dwie beatboxerki prosto z Brazylii. Po portugalsku śpiewają o powołaniu do życia zakonnego. Wiedzą, o czym śpiewają, bo same są zakonnicami. I właśnie dzięki temu nietypowemu występowi nagranie stało się wiralem w mediach społecznościowych. Siostry Marisel Cassiano i Marisa de Paula ze zgromadzenia Copiosa Redenciału rozmawiały o rekolekcjach w katolickim programie telewizyjnym w brazylijskim kanale Pai Eterno, czyli Ojciec Wieczny. Tam wspomniały o piosence o powołaniu do życia zakonnego, którą skomponowały. You have got to check this out. I promise it's going to leave you smiling. A pair of nuns in Brazil captured the attention of the internet for their beatboxing skills during a musical performance on live television. Siostry zaczęły śpiewać i tańczyć, dały też pokaz beatboxu. Dołączył do nich prezenter diakon Giovanni Bastosz. Całość zarejestrowały oczywiście kamery i dzięki temu występ oglądają miliony osób w mediach społecznościowych w Brazylii i za granicą. Temat podchwyciły też media. Marisa i Mariseli, o diácono Giovanni, confira a reportagem do Fantástico. Depois vamos conversar sobre isso. Esta semana, uma dupla de freiras lá do Paraná viralizou nas redes sociais ao protagonizar uma cena inusitada. Ten moment był bardzo spontaniczny, bo w przypadku siostry Marisy, jeśli tylko zaczniesz rytm, ona zacznie tańczyć. A ja jestem przyzwyczajona do śpiewania, do beatboxu, więc dla mnie było to bardzo proste, spontaniczne, a jednocześnie zaskakujące, że stało się to wiralem nawet poza Brazylią, powiedziała siostra Marisel agencji Associated Press. I ali eu já tô acostumada a cantar, já tô acostumada a fazer o beatbox. Então, de fato, para nós foi simples, espontâneo i ao mesmo tempo surpreendente de saber que viralizou dessa forma, inclusive. Siostry pracują z młodymi ludźmi, którzy zmagają się z uzależnieniem od narkotyków. Z ich doświadczeń wynika, że muzyka jest potężnym narzędziem pomagającym potrzebującym. Siostra Marisa nie ma konta na Instagramie, ale siostra Marisel zyskała już ponad 100 tysięcy obserwujących, odkąd jej beatbox stał się wiralem. Zakonnice osiągnęły więc swój cel z nawiązką, bo dotarły ze swoim przesłaniem do młodych ludzi i to na całym świecie. Nie mogliśmy tego przegapić. Już teraz przekonali się Państwo, dlaczego. Wspaniała historia i w sumie nie dziwię się, że została tak zwanym wiralem, bo potrzebujemy takich optymistycznych przekazów na co dzień, zwłaszcza w internecie. No a teraz po raz kolejny w trójce, bo ten utwór już doskonale Państwo znają. Spike Island od zespołu Pulp. Bardzo, bardzo, bardzo niecierpliwie czekam na piątek, bo wtedy premiera ich nowego albumu, czyli More, no ale dzień wcześniej, czyli w czwartek wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie można posłuchać razem z nami tej płyty przedpremierowo. Proszę nas słuchać, bo w różnych miejscach anteny pojawiają się zaproszenia. Ja na razie tylko to Państwu zwiastuję. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shrugged then moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling. And by the way, I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this. Shouting and pointing. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel. Spike Island, pierwszy z singli zapowiadających nową płytę zespołu Pulp, płytę More, która ukazuje się w najbliższy piątek. A Wolf Alice zapowiadają swój nowy album na koniec sierpnia, tym utworem, w którym Ellie Roswell chciała zabrzmieć jak Axl Rose śpiewający o byciu kobietą. Bloom, baby, bloom. Bloom Baby Bloom z nowej płyty Wolf Alice The Clearing, która ukaże się 29 sierpnia. Zbliża się 15, więc pora już u nas na napisy końcowe. Hanna Dołęgowska, Michał Jakubik, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy bardzo, bo 15 oczywiście Piotr Baron i Justyna Grabarz spotkają się z Państwem w Donacji Trójki, a my słyszymy się jutro o tej samej porze.